जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जोकर। जग को हंसाया बन के तमाशा मेले में आया, अपने पे हंस कर जग को हंसाया बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जोकर। लंबा सफर है छकड़ा सवारी, लंबा सफर है छकड़ा सवारी, मंजिल पे बाबू फिर भी है जाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जोकर। रेले पे रेला है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, धक्के पे धक्का रेले पे रेला है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, पर दिल अकेला। गम जब सताए सीटी बजाना, गम जब सताए सीटी बजाना, पर मस्करे से दिल ना लगाना। कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर